tena ni kama umeme, ukitembea mwilini, tena ni kama umeme, ukitembea mwilini. Nampenda sana habiti lalia, starehe mwanana ameniridhia. Nampenda sana habiti lalia, starehe mwanana ameniridhia. Nimejiamini, nampenda sana, ntajijutia nikimwachia. Uninyunyizia asmini murua, ukelele na utoa ninapozidiwa. kutu mtakufa na viwewe. Tawarudi wenyewe na roho zenu za kutu mtakufa na viwewe. Aitokei amtoweza katu kutuachanisha naye na mvimbe kama chatu amtotutisha nyie. Aitokei amtoweza katu kutuachanisha naye na mvimbe kama chatu amtotutisha nyie. Hili ni goma la kwetu tunalicheza wenyewe, tushafunga lango letu siri ni yetu wenyewe. Mala kwetu tunalicheza wenyewe, tushafunga lango letu siri ni yetu wenyewe. Wata kutuingia bavuni Naona Kutuwa bure bure Naona Oyo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Jamani anataka nafasi